یره بہادر انسان پکار دے بہادر انسان کتاب را وڑے قانون را وڑے قانون کتاب دین خو خبر ہے کنا کہ پر طور دنیا کی پکالہ گنی کی قانون وستے سی اپ قانون بانی سندوں اور کولے سی او پاگی بانی بیا لوی لوی ڈگری اصلی جج کی جی وکیل کی جی بین الاقوامی مجسری سے بلت سے جی اللہ کی کتاب قانون کی طرف ذکر سے اللہ کتاب قانون کی طرف ذکر تھا نشتے علی ابو تذکرہ نشتے ترکیہ قانون جو کو دل مجلہ پنم باندی ترکیہ اسلامی قانون جو نو صرف دا جن دا ترور ترکی دی عقائد بکی نشتے بزمون قانون کیسی نشتے عقیدہ عقیدہ سے کسا تے چیف جسٹس پر پاکستان کی ہندو کا نہ ہو جیتے رول پوری ہندو ہندوی میں سر کرو اسلام کے دیش ایسے اے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان معنی اسلامی کفر دا پاکستان دا پا اسلام کے دن نہ کفر کو ہوں گا اسلامی ہندو سے چیف جسٹس کا رہے آرے مقرر کرو اللہ اللہ نو قانون ترکیہ کے جوڑ کو آرے امریکہ دا المجلہ پر نمبانی تو کتری نہیں نوے کو رہے تو فائدی خبری پہ کتشتا رہے صحیح تھا حالات دے دنیا معلوم سی عقیدہ کو دسر نہیں سے کہ آخی احمد تے پیغمبر اللہ دے قرآن دے منل دا سے بجیلی سے او دا عملی جنبی تجارت تے او دا کسی کسی دے نیکاری اطلاع قلم جللہ او دا اسلامی قانون دے تک دے اسلامی دفعات پہ کس سے او دا قانون اصل دا فرانس تا قانون نا ہو سے فرانس کی مدق قانون ہو اگر دا فرانس قانون عربی تو اور سنت نے اسے کی بدل رہا بدل کر دیا تھا آگے جو ترکیہ قانون کی ترکیہ اسلامی قانون اسلامی قانون نہ ہو خود سے پچھے تھا اسلامی ہو دم رہو کہ اسلامی ہو اسلامی مملکت یا دیتا آگے نے ان نکلے خود چسر ختم کرے نو نخل کو تب دیتا عجب دے آو خائنا الہ رجل منہم کہ خونو کولا سبق و خو منگا رونو مائی زی پختو ترجمہ کوم کتا سوئے کہ واہی کرلا مگن واہی تقوسو کہتے ہیں کہ واہی سشے گیڑی ترا لے گلے ہو کچھ کو نو تو شادو ترا لے گلے کتا سسے ہو چوہ حیرہ لے گلے مگا نا سبق و سبق دا جنب ترور سبق میں راو لے گو دیتا پیغمبر الہ رجل یو ضرور بہادر انسان تا رجل مقابل دا انسان نوی دا دا مکی کافر تا پتا چی پہ اس وقت کی پیغمبر زنانا نظر آگلی زنانا پیغمبر نظر آگلی راغل دی نماری نراغل دی نو بیا قرآن کی رجول ہوئی پا دغا معنی نوی یوازی بلکہ رجول پا صفت در رجولیت سر ہوئی در نارین توب صفت پا کہتا ہو کامل پا نارین توب کے اب بیا دی تنین تا ہو گورا داد دو زیرونا دا ان سے زور لری کا نہ لری دا تا قاری سے نظر پاسو کہ دا سم را زور لری دا کی پا صحیح زور ہوئی او دا سفر ماتی دی دغه زور لري دا چې ضروري دی چې په خونه دي خود راځي چې په خونه ډیر کرامي دي از زیرو نه راغې نه لوک دي کم دي زورو نه راغې نه لوک دي کم دي زور کې ټول کې ترن والی دي یو لوی کامل بہادر انسان تا او دا معنا او کنه پښتون دي دي دا بہادران تر علی ګل دي دا معنا او کې یو سړی تا نو مړه معنا تا مړه بڑا قران ژوندې کتاب دي نو ژوندې ویل غواړي دا ژوندې په جو باندې خلکو ته پیښ کول غواړي جو لوی بہادر انسان تھا پا مکہ کے کب ہو دا طول دا سیو لکا زنانا دا طول دا سیو لکا جینا کئی کہ ناری ناونو دا یو زوان یو بہادر ہو او کہ ناری ناونو دی آغا کیوں کچھ دے دو پریبانی لبے کوئے لگے پر طول امت کے ضرور ناری ناو بہادر ابو بکر صدیق ہے امت ابو بکر صدیق ہے علمی مسلمان دے تو زناناو کی اول کامل زنانا کہ جو قرون و عربون و نارینہ انہا بہتر زنانہ دا خدیجت القبرہ دا رضی اللہ عنہ دے نارین توب کاری پر جمع غستے ہوں دے پیغمبر سلام حفاظت اور پیغمبر سلام سوکے کولا اور تسلی و ڈاک دولار کو کلا واللہ لا یفضیق اللہ ابدا نا نا واق مخطا تو قسم تا اللہ خرم تا اللہ چرت دے انداد نکلی دا تاثر دا اللہ مدد بھی اور دا بتا کئی تو دا خکای دا خکای دا خکای صفتونو لوگو لو ایور خطا کی جمعو نو پر زناناو کی نر زنانا او بہادر خدیجت الکبرہ دا رضی اللہ عنہ اپنا ایناو کی اولانے مسلمان اولانے نر بہادر دے تو بھی دنیا ابو بکر دے دا ابو کو حافظ دے رضی اللہ عنہ پیغمبر چیلی لارا جلن منہم پیغمبر کار بچے کمر کے ساتھ سولو سر سچ جا کے خلق تو خوشحالی بیانا ڈمر جنو چنو بغیر کے ڈمر جنو چنو جی کہ سل کالے والا دیا مندی وہی وہی وہی مختلف حق تبھی لو رہے سل کالا کلو میں تو قیامت آ کے نہ ہو گیا سو جڑی گی ایسے نے پکڑوں میں کلو میں جڑی گی بے شک ادا کے روایت میں سے اگر کڑی کمزوری گی وہ ایماندار لگی کیا نا کچھ کری میں عید کی رکھوں گی ان انذر الناس کار بدائی چور خلق تباہی کروان دی جہنم تو پھول اور لال دی وہ چرغئی میں پتو دخ کے بڑھائی حدیث مبارک کی تفصیل کرے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زما استا سے مثال لا کے لکہ تاسو لکہ پتنگانو پتنگ رنا تر رسی تصویر رسی او غوٹی پی ہوئی بجلی بانی کے غوٹی ہوئی کو نقصان نہیں کیے وہ کو ڈیوا لگے گل اب آگے غوٹو اور پتنگ گسری یا ڈیوا امبر کی یا ڈیوا پاتی سے پتنگ گسری میں اتنا سوا کا پتنگ جانے پور پسے گلے تو زخ پسے گلے اور زب موٹے اڑاڑیں آخر سن بے حقوائی کم زتا سو تسو نیون کے ماں رسونا تو تسو نمسو بیرتم غردوں تسو کم تسو کم وہاں تم تتقحمونی اتا سے کہ مما زور روڑا جانا جوڑا ہوئے ادھر زخ پتہ ہوں گے پیغمبر کار سی دور نہ بچ کول دشن نہ سر تسن نہ سر لنگ نہ کر تو پر تو آخا اور اس کوائی مانا کہ سو وس دی رسی نہ غوث پہ ہوکا کہ زور دی کر رسی زور پہ ہوکا نہ بدان گی تو زخ پتہ نہ بدی پدی لائر بان وہاں تم تتقحمونی پدی مانی دی کہتی انذر الناس مخلوق الرواد جنتون نوی نتیجی او یرا و یرا کیا او مانا لنوز و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم دا دو پل مضبوط کے اس خوشحالی ہوا چاہتا کہ او مانا و الستا دزرنا سو خوشحالی دا چی خام خواہ خواہ دولا دے قدم صدق روان دے کے دل دریش جاؤ پل مضبوط پل دریش جاؤ ہر قدم چی اخری اللہ تب نہیں دیکھے گی چی پتی قائدر آوان سی ہر قدم باندے بلکہ ہم کی روڑے خرین اللہ پہ اجر کرتے او بس کی اللہ باج کرتے نہ نفسی تقاضا و نفسی دا یہ پورا کہہ رہا خدا دو خاون نبی علیہ السلام اللہ کی جنت میں ہوتے تو پوچھو سے کہ نبی بندہ خپل رضا پورا کی بے کدا دی بے زے رضا پورا کو دے بس چلو کہ بے زے استعمال سزا دے ہو نیچے پزے استعمال نہ اللہ اجر کر کے کنا تو تاس یہ کہ زور کو نزو کے دے قدم اصل کے نین دا ربہم مخلاف بچی دلتے کہ قرآن کی فضل ذکر کا الحاکیم الکتاب الحاکیم دا عقل مندے دا سوچ فکر ہو کا تو حکم نے دا عقل مندے مناسب کی جو سخت نہ سخت حکم بے موجودہ دور کے دا طول دنیا پر قانون کی وہ قصاص کے یا عمر سن و بلکہ اور رواج نہیں دا خو ظلم دے دو وجہ دے یا عمر سن دا بل کرے دا جرم تے واخلا تاوان تے واخلا جیل تے واچو عمر بر قیدی کا دا پکار دا ہواج نہیں والے میں یو پسے بل روکائے دا وی جاتے معلومی جی انہوں آقل دیلی سے کہنا کہ آقل دیلے نتبہ پیرے کہ جرم کی واخرے جیل تے واچائے سبا با بل مڑے ہو کی اغبا جیل تلاشی اغبا جرم بولتی برور با بل مڑے ہو کی اغبا جیل تلاشی اغبا جرم بولتی اما ان قرآن نگے کہنا فساد ختم نسو دا دی دارو دا دی کہ ان دق قاتل ہو واجنا اپر دا گئے ہو واجنا نہ مخلوق کو نخ کے ہوا جنا اعلان کا کہ پلانے رجمان افران کے قصہ کی کہ مخلوق ہوئی نہیں اللہ صورت رکھون کی منڈے تو ابو ابا سے اوپر رتی یو بھوگی گی یا وہ بلتو کی یا وہ قتل کی زناکار لگا کا سزا اور کا یا وہ بلتو زنا میں کیا پور چیری جو اور میرے لیے اندیا وہ بلتا رکھتا ہوئی اب پچھلی صاحب ور را پوری کیا اور بلکہ خوراک ور پوری کہا ور پوری کہا سپے بدن میں سے چڑھتا سڑے بہت سپے جی سیوہ چاہتا دن زور پوری کوا یا گورا کہ ہم نوامان راجی کن راجی اورو رنو دا عربو نا کہا نوازمہ کی عربو اورو رنو ایک اسلامی نظام را گئے ہم نوامان را گئے بیا کیا تا سرگی اچھا تول نو سرگی کتا ہے بیا وی دا ظلم دے یا عمر سے تبول وجنی منگو نا دا یو دو وجن لے ظلمیو کو بے پدی وجنو چی دا اندہ دا پارا سوک بیا چاہتا لاس نکی سوک بیا لاس نکی او دا رسی دا فمل کیا کہ ساسو کو کل کل مخلوق بہ محفوظ ہے یا بہ تو کلا کو لینی ہے نو پدی معنی دی کہتے ہیں انذ و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم جن دو خوش آر اور روان دے کہ اللہ تو قانون با نے عمل ہی ان لهم قدم صدق دو حرکت و قدم غسل لی پا گام غسل لی دے رشاو اج صحیح ہر قدم بے جنت طرف سے جی دی پچھلے عروس صورت کو رہے صورت ہود کتاب محکم یا حکمت آیات ملت حکیم خبیر کیا طرف نہ رہے گئے جس صورت کی داری کرتے کتاب حکمت آیات ثم فصلت ملت حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر لوئی کتاب دا کتاب رہا کتاب لوئی لکھ لے دا اللہ تو نور لکھو نہ گورے پہرا سے شامی کے گورو شامی کے مسالا شیئر کرنے کے لگے شامی آتی تھی کتاب دے بس تو پتہ شامی آتی تھی کتاب ایک رامل نے رامل کتاب دے کہ آخری دے خونے دیکھ سکتے یہ کتاب ہم داخل دے نہ دے ہم پھر جب آخری مسئلے فکر آخری تھی جو شکرانی مسئلہ اللہ کے بل پر شکرانہ اور کس طرح کی راشی غوری مسئلے دی اور ٹول صرف دا عمری چون کتاب دے لگے جو ترکیہ قانون کی ہے المجلہ موز دے روجہ دا حج دے زکاة خیرات دے نکاح دے تو نکاح پر شروع سے کسی گل گل راشی نو طلاق دی اگر طلاق قسم نے دی بیا جگہ کے حروس سے دی کہ مر گم راجی نو کمر سنو سکل بہت سارا کائے تو مر خون اللہ بکی تھا دا بکی سے وہ یہ کتاب دے سکے کہ وہ نہیں دی کہ پاگئی کی کتاب توحید ذکر کرے یا کتاب الرسالہ یا کتاب العقائد دانش کے حکاری والے میں کرے عقیدہ اللہ پختل زیمہ بانی بیان کرے گا پختل زیمہ یہ لے گا بیان کرے گا دا قرآن دا تفصیل غنی تفصیل پا عقیدہ کی کہ اگر ایمان باللہ ایمان بالکتب ایمان بالرسل ایمان بالملائکہ ایمان بالآخرہ دا چھ سنگ قرآن یہ لی دی تورات یہ لی دی انجیل و زبور یہ لی دی نو یو بندہ پختل کتاب کے پاگا تفصیل نہیں چیئے لے حواقہ سے مکمل نہیں چیئے لے دا دے آسمانی کتاب پہ حوالہ باندھے نو دم دے آسمانی دے کتاب پہ حوالہ باندھے او کہ مت آیا تو پاک کریشی مضبوط کریشی بیان نہیں عقل سر موافق دی آیا تو ہو بیان نہ آیا تو نہیں ثم فصلت بے اعتدان سے گٹ وڈ نہیں زان زان لگی تو تصوف فکر کرے دا دے توحید دی صورت کے دا دوبرا آیا تو نہ حارس مسئلہ توحید دی دی صورت کے دا دوبرا آیا تو نہ پنفل شفاعت کی خلاصو لے سوک نشی دا دوبرا آیا تو نہ پیغمبر پر مقام بانی مقام خی خدا دے چاہے لستر کی غواری کرن سرگی غواری کہ سرگی دے سری کہ دی آیت کی دا سوی دا دا آخرت ذکر کئی کہ دا اللہ حق بیانی کہ دا پیغمبر تذکرہ کئی کہ دا قرآن مقام کئی دا سرگی دا غواری نو دا زان زان لگی اتا سبوی نے انشاءاللہ کتلی بومی اور دلی می کہ دا دمرا آیت سنو پدی مسئلہ ہو لگی دا دمرا ہو لگی دا دمرا ہو لگی دا بیا پا کہ دا قیامت دا آخرت تذکرہ راشی یا رول راشی خوش آلی دے کہ تراشی نو ذکر ذکر کئی سن مفصلات بیا دا ہم دا چی جدا جدا کرشی ہے چنائی پیار ہے مسئلہ بانے گر بار پچی نشتے یو قید بل ذکر کہ من لدن حکیم خبیر دیر آخلے دے طرفا دیر پوہی دخاون حکیم خبیر ان نوڈیر جات خبردار ہے دانش خبردار دا اللہ طرف ندی سو حکم نے کسا فکر کی میرا جگو رہے دے حکیم دی اللہ رب العالمین دی اگر کی لوئی فیدی دی اس کا فکر تو نرسی ایمان چراوڑا عمل پہ ہوگا فائدہ بہت معلوم ہوشی اور خبردار دے کہ قامت پورے آلات معلوم دی داغے صحیح قول مراجی بے دا اللہ دا خودلی طریقے نا ادا اللہ دا خودلی سبق نا نو قرآن چشو کتاب محکم مفصل من لدن حکیم خبیر اور دا کتاب سرخط سرے سرخط لکہ موضی کہنا لا الہ الا اللہ لا او اللہ اللہ تعبدو الا اللہ دے کتاب شروع بد دی نئی دے سبق شروع بد دی نئی بیان شروع بد دی نئی موز رستو کا روجہ رستو کا حج خیرات رستو کا بدے بانی تو کا اللہ تعبدو الا اللہ دے ہر صدا اللہ نے کیا دو یقین اد مخلوق نے دے نکی دو یقین پدے مسئلے تو کا پس دے تکی مزو تو آتا دے تکو زوتیل نسو نجوری جی کو پدے تکو پو گول والی اللہ تعبدو الا اللہ اس قسم حکم نمان آئی عبادت مانا حکم بے انشاءاللہ تفصیل بے حکم اس قسم خبر و نمان آئی ہیچ چاہوں بے دا اللہ نا مجھے پیغمبر ہوئی نا دا اللہ ہی ہوئی مجھے آری بھی ہوئی نا دا اللہ بھو ہوئی مجھے نیک سرے ہوئی دا اللہ بھو ہوئی تبلیغی ہوئی نا دا اللہ بھو ہوئی نبو ہوئی مانا کہنا دا خدا اللہ ہوئی پردے سبق دتا پردے غلط دتا چارا ورتا وای مر او کدا اللہ نو نو پیغمبر کو کولے رسی غروس تو تو کئی کہ تو کئی نوای نہ مانی او گتا کین دی شیطانان کئی داشان تکی نو قجز له شیطانان فهو له قرین من یعصو عن ذکر الرحمن نو قجز له شیطانان فهو له قرین تو کی زان سمکور کی دان رون کی نو مہربان اللہ بیاد کری کتاب نہ دوتا کہ دو یاد کرے گا کتاب خطے اللہ رہے گرے بدے نظام شمکور کی اللہ ہوئی میں شیطانانو پسے نقید لہو شیطانان اگو پر لگے گرے گے انہم لہو صدونم آگے دن نمانا کئی ادو پزان بانی لکی با غلطہ بندی روان دی نو دا ذکر کہ من لدن حکیم خبیر خون ہے داغا لا تعبدو الا اللہ نو دلتو پسی نظیران بشیر نو ولی ڈاکٹر چی دارو اور کئی مریض دے کنا روگ لو خدا رو کے چلے کہتا تھا گولے اخرا اور بیا میں پتا بانے کہتا مارا ذرا سی تدا ٹیکا وہ لوگ مٹ کے آ ڈاکٹر کے لیے بچی تو واچے ہو چلے اس مارا دی سی آ ٹکے ہو تخلو کی واچے ہوئی سب سارا واچا ڈبی پار کے زبانی بیا جنگرا رانی سی تو کھولے رانی سی آپ دبانی نے نہ کہہ رہا ہونے سے مسکے نہ اس دائی تینے چھ مستخین تا با من دو طولو جیسی کچھ سار کا پاسے دلے از مستخین از روڑے و سوڑے نو خوڑے سوا اکا خوڑے لے انو اصلاح برا گلے اکا فساد برا گلے دن نا جرند با طول اگر اوڑا سیو ہار تا بروانی سیو جرند با پتا سیو با بیا با تیرکول خوختا اتیرکول سی بیا یو کپا گولے وارا دستون و شروع سی جاہر سا ختم سی از خیلی سی نورتا جاگا پلی دینو دی داکتران رو خشو لنبا سو جی سرے کہ مرض نیم بیرا گلے ازو لوچی شکی کے وم ازو لوچی شکی گولے ورکم ازو لوولی ورکم دا تخلقی تکون اصلا کم اسو دو پارا کم پول آرام دی اجی سے بارام دی آجی آرام دا اب ملک سے بارام دی اب بل کافیر اب ایمان آرام دی اب بل دلب غیرت آرام دی رازای چو ایدا واچو از اباو پیرا جدا چو پولس با دیونی سی نوزن خورم دوڑن پولس بانی سی او خپل او تصاق نکم مریب قسم پا اللہ چه کم سکنی مقرر دے که بدی داود آغا سکن ناوری نو چی ناوری انسل رو کم من تک دا چه ناجور سو لکا سرائو گر سو آغا سی سمو ملو کری بانو ناجور سو داگه مناسب علاج آغا چایی دا علاج حبخ کی رسو پا طول دنیا کی ویدا من مرض ختم کرے ہو او آغا بیا را سو رشه دا پاکستان کی سورو سو بیا پا سو بزر حاوی بیا پا ملکن دا جن کی آسو رشه دی نو دا من دا بندو نو نو نکی چی دی بند که بیغیرتو ناغی دی سو خور نو نکی بند کری نو کین سر شروف زکی نو نکو سر بر طول زهری ماد دو وطا وجود بروف و زکین سر علاج نو ولی وی دا علاج لا علاج مرز دا لا علاج مرز و روخ شتا پیدا کرده کتا ایز پیدا شو ایز دی پیدا که نو دستا دوگانو نو را پیدا که تو جینکو باندی یا غو کہ تورید نتفرو وقتا جو سر یو دیکھ رلا مصر تیوری دیلی حال تک سر زیناو شو اید مرد سورو شو گردن طور سورو شو تک ستی آوی او زده علاج نکی حدا شان تا مردار شو دا دو پیدا سن طبیعی حالت تا تریدا بیا گورا چی سن کی مثال پتور باندا بوتی وسنو علی دیل سنی وی او چو دارو تا چی دا پاسی نتی سپرون کوی دا بوتی پایدار دی او کاغذ زرا کی چې ولولو په خپل طبیعت باندې باران به ردی به تو واټولی هغه پیدا هغه د ورونو ورونو لالي هغه خپل به وخت په کې دی هغه کوي دا د دوه په څلورم پنځم کاډو نه دا اوس لري کوي دا به کار شي نو ورته وایي نو بوتي نه لګي فساد دی زهر الفساد فی البر والبحر ته مزه جوړ کړی عربي دا ټول فساد جرړه يهود ده ان اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا هندوان هذا طول هذا سبب وده تاك تكون خليك يا تي يا ولا بيا قدير يا باني اتكا وده هو واني وي ده في هندوستان كي نشتي قانوني اغو بان كري اذا بدل تاي برطانيا كي نشتي خلق و بغاوت كرا اغو بان كري اذا بدل تاكي نجي في اسلامي مملكتين كي پاكستان كي شروع دي حكومت امرستا كي عرم جوتا امولیانو مقري دا ملا عروكي لخوا دا کرلا بل پلو تو سپین آغا تا گیره پا اوگوی وقتی آغا خلو آغا کلا و آغا یه قایی سیب کو آغا نو قایی سیب ناروا کلا دی بل مولا ناروا کلا نروای که دیگم نو ناروا کم که نو ناروا که ده حور سرکی ناشتی اروا دی که ناروا دی نو جبر سرکی ده حور سرکی ناشتی امولا کی یا قاضی کی ناروا کی کنه بد کی گناہ اچھے خود کی اگر تبیخی ہو چی دائی خیلی دائی کاری خواب گو نو دا سو روکڑے ان پا دی بنیاد باندے کی ضرورت نہیں دا ضرورت نمخ کی دا کول یا ناروا دی یا بیتریفی دی بیتار دی نو پا کارم داو کن اللہ تعبود اللہ اللہ حکم نمانے سوال اللہ نبی چا نمخ کی نتیاری ہو لکی اننی لکم من وزیر یا روم تبا کے گئے وبشيرون چومن نخشاری و ان کی استغفروا ربکم ذلکی داغنا توبہ و باسی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خون دا اند قران خون او کا او کتاب محکم آیات مفصل ملت حکیم خبیر مصنف فرم دی کتاب قیمت ورجی دی کتاب قیمت اوچتی او کی کتاب دے وے سالرا او جے نیم خبر کہ تو کرا تو او کی داد فرانسی استاد دستا یقین و کہہ زیادہ حکولوں کا نا زیادہ کہ ہمارے ذرکی کیس ہوئے اور گدا راتی جار پرانکی پر اپسار پرانکی زیادہ کہ زیادہ دیتا خوزگار نہیں مجیدہ گورو نو مصنف سرم راجی جدی خودن کی علی اللہ علی حکیم و خبیر دے حکمتن والا دیر خبردار دے طریقہ باندے تقریبا دمکی ہر صورت پاول کی داغ کتاب اور خاص دیا غدا صورت تفصیل کرے دے عروس سے بل صورت گورے صورتی یوسف لسلام را خدا خپل تعریض را سر یاد ساتے غزنان کیا غلط تے واغی دا احکام دا پارا کرے دے کیا احکام مستنبتی جنو پا دے اعتبار بانے کرے دے اوغا قرآن چیز کرتی نو قرآن دا عقیدی و دا حکم دا دول پر اشت بانے بانے کرے عقیدہ مخی نو عمل مخی تلک آیات الكتاب المبین المبین خیر جات کتاب مخیر ہے آیات مخیر تیرسی مبین پر سراوات نو بیا زیاد کی لکونی کو انا انزلنا قرآن عربی اللہ لکم تعقلون عربی قرآن عربی دے صاف جبرا تو پختو چاولی کو قرآن بھئی تو پردولی کو قرآن بھئی او نو آئے کمی با اللہ خوبی کی تو ہوئے بگا شریک خوبا تو انگریزی ولی کلا بھئی بس قرآن دگ راو چاہ دے پردو راو چاہ دے تو انگریزی راو چاہ دے اراؤت یہود پسازش بانی دے میں لقوامی خونا باندی کہ دا خلق کو خوف دی دا عربی کی نو رکشی دا عرب انہیں عربی رکا کرا عرب کی عربی نشتی نو دا شانتا دا نور دنیا نا ام عربی رکے قرآن کی نو رکشی کہ قرآن کی نو رکشی اب یاد اردو دا لولی نو دا اردو آگا دا سی سر کا چطول سیدی وچی کم جوندن او کم زگر ورکیا او کم بہادری با عربی کی دماغا پو بلا جبا کی رات لیشی تر قیامت نشتی نہ کہ جن جن کی نظر کیا ذکر قرآن جی کہتے ہیں عربیان قرآن دے تو صاف ہو جبا دیر پارا کہ تو سے اخیار شای عقل خیر ملا قمع کر لے ملا اول قمع کر لے چکہ قرآن حدیث آلین دے کوئی نہیں کیجی کہنا دنیا کی سکی جی موجودہ وقت ہے سیاست سے ایسا یہ سکر دے کہنا قمع کر لے تو دے نہیں کیجی وہی تھی نہیں پیجی ہوگی تکاری نہیں دیر نہیں تکاری طیب نہیں سکولی ہم کرنے خکارو تنوی کم کار دے نو پاگی بانے گا پوئی گی لعلکم تعقلون تاریخ دے تو انزخی امناحن نقص علیکا احسن القصص قرآن تاریخ ہم بانے قرآن تاریخ ریسیا ادنور تاریخ دروغ دے تکی ذلکی جیلے دے تاریخ والاو تاریخ دروغ دے دروغ دے کہ دے قرآن خلافی از قرآن تاریخی واقعات سیدی رسی دی دے قرآن تاریخی واقعات کی کہ پیغمبران علیہ السلام دے ہر گناہ معصوم اللہ پاک پیدا کری احادیث پدے باندھے زون دا قائدی کتابوں پدے باندھے اور بیا کی دروغ سوکھ جوڑی اگر وہ دروغ ہوئی یوسف ہوئی لنگ پر انستے ہو قاعدہ بین شعابہا اور اگر سر مخامخ ناست ہو اور صرف لگ حرکت پاتے ہو اور دے میں کے پلا رو دی اللہ یہ گوتا کی نیولا ہاں دا سکائی اے دا اگر تصویر دی جو آغاو تے مکا او دو آغا دنگل آغاو پس آغا دنگل زما جی بی جی کیو کرا زم بر بند آن تام زم بر بند کرا پران سنگ اخلاص شی بلکل دروغ ہوئی دروغ دی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا علیک آغا القرآن قرآن میں تدرو لگن دی یوسف برات بیانوم علیہ السلام یوسف تاکل منے دی یوسف بری دی کیا چیتی سجور کری دی نارے پی دروغ جور کری دی نو قرآن رہنا رسی نکن احسن القصص نو تاریخ والا اولی کل دائیو کرو تاریخ والا دا صادقہ سمرہ دروغ کسی لکری تاریخ والا نور پیغمبران لوط علیہ الصلوۃ والسلام پوری سمرہ درود اوکی وہی لوط علیہ السلام نے جنہ کوئی شراب ورکڑا اور بیا لوط کے پزان بانی واچو دور سر لوط جنا اوکڑا اور داغے نے اولاد پیدا سو لوط نسل لاغے نے اوچھے معاذ اللہ لا اعاذ باللہ احسن القصد ہے تو صحیح بیان کم کھولے لوط تو کوئی دروغ ہوئے بعد توڑے کم بما اوحائنا الیک ھذا القرآن دا قرآن میرا اولے گو تا تو په دلیل کې هغه پیښې چې هغه پیغمبران چې درو پیغمبر چې درو ویلي هغه چې درو ویلي هغه سوي چې جنا کړی دا کړی کړ نه نه پاک درو وی زه چې اشیا خبره کوم چې دا بالکل پاک وو علیهم الصلوات والتسلیمات قرآن د دې کتاب نوم دی چې هغه د انبیاو تذکره کوي علیهم السلام دا خو به مکی سورتونه وي مدنی سورتونه کې هم د قرآن تذکره کوي او تعریف وي په هغه اعتبار باندې معروف سورت گورے سورت ابراہیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید کتاب انزل الیک اغزور کتاب یاد لو کتاب بے انتہا لوی کتاب دے غٹ کتاب دے دانے کی تو گردولی کی غٹ ہے نہ تو علم کی غٹ ہے تو پوہی کی غٹ ہے انزلنا راری گل کے ہوں بخو معلوم ہے مصنف پہ لحاظ بانے قدر جاتی ہی جانا نو قدر بیان کولا مارا لے گلنے گو رہے دے سڑی جوڑ میں دے دے دے زان نہ جوڑی دے دے زان نہ جوڑی قرآن سو زمین کی ذکر کرے دے زان نہ جوڑی انزلنا ہو اللہ منگلے گلے دے دے پیغمبر تا مالی گلے دے الہی کا خاصتہ تمہیں درو لے گو مانا بل چا تواہی نہیں دے طول دروگ ہوئی تر قیامت او بل چا تواہی نہیں سی طول دروگ ہوئی وہی دتا شیدہ او تر قیامت با پاتی اگر یہ کی اللہ دے حکمت اس سے دے صدر پارا لے تخرج الناس تی مخلوق باسی دے تی رون رن آتا بل تم ظلمات پر کی اللہ بحکی دے اللہ الظلمات تی رون باسا چرتے بس ہے لن نوری رنا تا ظلمات دیر دی ظلمات با زنزانی ہونی ظلمات با کورنی ہونی ظلمات با دو جری ہونی تیرے تیرے با دا لاری کسی ہونی تیرے با دا غم ہونی تیرے با دا خوابے ہونی تیرے با یو زیب اجتماعی اب تیرے با زنزانی ہونی تیرے با رعیتی ہونی در رات او تیاری به حکومتی وی من الظلمات دی رسول تیرونا ولی حکومتی نو بل قرآن خونه راجی کنا دا سان تیتیمائی جون تیرون لخو بل قرآن نراجی دای را تطریخه ری ترد تو فی کم امرائن ما تدادو تریخو نو دی تیرون او باسه دی تخرج الناس الناس مخلوق بندیان و پیریان دا پیغمبر کار سوی دا دی رنا پا ذریبان خلق تلار خودل و دی اللار خودو سر بز تیاری نوزی او چې دا چا په قسمت کې نه هغه وایي په لارې باندې زه په خپل لارې ته په غیر باندې الهم نور رنا تا رنا یو تا قران سنت او تیری به حساب دي ما وایي کنه افرادی دي اجتماعی دي دولی دي رعیتی دي سیاسی دي تجارتی دي بلتو بلتو دا ټول دا دیو طولو تیرون یوالار دا یوالار دا اللہ کتاب او دا اللہ دی کتاب سر و تفصیل دا پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خونه بود که خونه دا غنی قرآن نگی ها بیا قرآن نگی من الظلمات لنو بیزن ربهم توفیق دا اللہ بایی مخلوق دا اللہ دی نتیا بختور و توفیق ورکو دا ذکر زیونی تیور اصول دا قرآن دا ذکر زیونی تیور اصول بیا ولا توفیق ورکی نو د دین د زکاو زکری زینو تا مراکز تا مدرسو تا جامع ہوتے ورسی نو چې کاله توفیق ور نکی ناغه سکولونا کاله کی متکو مخ یونیورسیټو ته ته مخ کی نو هغه طرف سره روان شي په دې طریقې کی وې تعلیم به عامو مو یو عام ته خود قران تعلیم عام په اسلامي تعلیم عام تا تعلیم کی هو غنی شه خیر خبره د دې خیره دی تو ازو تفیس ہے جغرافی ہے خیانا منگو تم شو کنا جغرافی ہے تم خود پاکستان دادا حدود دی دم رسو بیر یہ دم رسو لی دی خوکہ داز دا نئی نو کافر بے نہیں کہنا وہ جدا قرآن دا خبر ہمیں جدا کے خلاف کو ناغا بچائی آل کا پھر دے پالی فلام و پاس حرابی کا پھر دے نظمنگ و تاغ خیل چی کافر چیز جنا تاس و تاغ ہے کہ تو مسلمان کافر نہیں خوش مسلمان ہوں نہیں میں کرائیں گے نا کو شرکی وجہ رضو ہوئی گا نا نو کو پاک کافر نہیں سمرا شرکی کافر ہو گئی گا نا میں دوران گے وانے سوس وانے کافر ہوئی دا حالت چنا سوخ چی پینجیو کی تل دی اسرا شوی دی مرگری شوی دی کہ پاک کافر نہیں دی کو پاک مسلمان ہوں نہیں اخلاقی ہم عقیدہ ہم عمل کی ہم خپلی جنکے پا خپل پا مخاطری دی تو ادا چل کو پیسے پی اخلو نو پیسے پی والی اخلے نصب ختمائے بی جے پی کئے نور سکے نور سکے اور خیال تو انشاءاللہ خپل دے کہ بیانم کی انجیوز پر امر کے سو کو خلق ہوتا ہے تو فائدہ و رسولا دا چی پرتگول ہے وقت دی جنکونا اور اگر آزاد آزادی کرلا اور منگا دا طول دا غصی ہے نا نا نا نا طول رامیان سے ہوئی اٹول رامیان کئی آزاد تفیادی ویا ملیون روپے میں نے کہی چالیری زر روپے گنے لے اور کولی دے نظم قسم پا اللہ کزم روری ملا دے غت رانی غت ملا دے پالا غتی ایوالی نزی ای ما سر آقا اقوی کدا سی بسوک دے خری سر اومونی کی دستای سر دم دل تاو واجنا وز نظم حالی کن رو قلار شو غرو رو دست نکر رو راق سن تاگتان خاگانی اخلی راقو سر شریدی کلی والا جولم دل کلی بل تنیوار دل جولم سیدی وانی علم نو ذکر ذکر کی قرآن لتخرج الناس من الظلمات یہ تیرا ندا بلکہ تیری دی دین اوباسی الی النور رنا تا ہدایت تے اوباسا رنا دا قرآن پا ار طرف کی پا ار جائے کس طرح دیتا گو کیے رہے الی صراط العزیز الحمید رنا صدا یعنی لار دا اللہ کہ دیر ضرور اڈیس پہ ایسے لے گورے ضرور گو توک پیدا نکی بیدا اللہ نا دا دو وقتی ضرور ضرور کیا دا او بیا کمزور کیا دا او دا شان تستایلے با پیدانی کی بیدا اللہ نا بیا کو وقتی خبر دا دا شجی رسط صورت کی صورت را دا اول کیوں گو رہے علیف لا امرا تلکا آیات الكتاب و قرآن مبین دا دا لوی چیز تبانی آیات الكتاب دا دی آیاتنا حکمنا آیاتنا دیانی حکمنا دی پختور حکمنا دی حکمنا آیات امی تا تواب چی آیات ورست گرده سواب دیده پی نپی جی دیده که خوش دایی دی چیز آخر مجید اللہ آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وی داتا چیز آخر مجید اللہ سواب دیتا چی آگا پی پوئی جی نا نیچی خوش دی مجید اللہ سلسل تا سب جاندے سنگا تا دل سنگا ناسی آگا قرآن دے دیلی جا دے و خدا مجید اللہ تلاوت میں خدا ماو بخی مارا جی سواب نرا جی حجت لکا علیک حدیثی رائی جا اللہ کتاب ستا دلیل دے یا پتا دلیل دے وہی ویا تھا کہنا حدیث مبارک کی رضی ربتا لن دل قرآن والقرآن یلعن تو بل دے کی نہیں فضائل عمال کی خود دے کہنا اے کہنا نہیں سے فضائل عمال کی فضائل عمال کی سے دا دا فضائل عمال کافر دی دا قرآن اگر خودی ہے دیکھو فضائل عمال کافر دی فضائل عمال کی ہوئی کہ قرآن حجت لکا و علیک رب تال للقرآن والقرآن یلعن دیر دے قرآن لسن کی ہوئی کہ قرآن کی لعنت ہوئی وملعون والی معلولی قرآن وی اقیم الصلاة مزود روا مستفیار ندی اچھیلہ کی روان دے قرآن وی اللہ حقوق پل کور کی قائم کا کور کی اہل بیت تور و سوا کور کی رشتہ دے قرآن وی دے فحشا نظام منع کا کوئی کے تیز لگے دل لے ریگو لگے دل لے غزری غزیجی اتیز کی اگر چیزوں تو گوی دا خواہ خواہ لواندار پکے آوری آوری اللہ کانی جنکے پیو بلم لی ہوئی آدیو تم نا سے خلوں نے توبو بھائی جی انتا پس مسلمانی تا مسلمانیو خواہ کرنا مسلمانی کسے لے حجت لکا علی نو قیامت کی امدہ مسئلہ دا کہ قرآن دا اللہ کتاب سبا ستا خلاف گواہی تھی اور سبا ستا دا پار گواہی تھی کدی منی لی اور دا شانتا دا غم خبر را رب تالین للقرآن والقرآن یلعنو لقرآن لسن کی چی قرآن کے لعنت ہوئی السارق والسارقت فاقضہو ایدیہوما لا مطوئی دا غلاجر کے ثبوت سن اللہ سے خود کہی اور دے لجیال دا تلاوتی السارقتو السارقتو فاقضہو ایمانہوما وی قلقلہ لی پکیو نکرا قلقلہو فاقضہو ایمانہوما قرآن ډېر خور هو لعنتی ستاسو عقیده چې عمل دي پنځه نو کته د قلقلو سره ولولي هغه ډکه تاسو ولولي دا به دومره به تسخین کې کړی دي احمد لازم به دومره کې غیر لازم به دومره دا ټول کارونه کوي دا ټول کارونه کوي او په دې کې پس دا قرآن ستاسو سبا ته باندې ورې دي اته پوس بزنه کوي دا حالت ہے مدرسو کے جو قرآن تلاوت سے لعنت کی ہو رہی جی ملعون بانی لعنت ہو رہی جی ملائی ہو رہی جی طالب ہو رہی جی مدرسہ ہو رہی جی تو کہ سر تعاون کے تاغو ہو رہی جی تو قرآن خدمت سے تا سے کچھ مانے قرآن میں حجت لکا علیک رب تعلم القرآن والقرآن یلعن قرآن کی لعنت ہوئی ذکر دا جی کرو کو آیات الکتاب داری حکم ندی کتاب بل کتاب کے غور پیدا بہن کی لیکن صدی نے نقل کری وہ قرآن مبین معلوم کا نفر کی توحید مسئلہ غور ادا بہن ہوں اللہ آپ کے غور ادا پہ کتنے ہوں موت کئی ہوئی نیت درس کا بدلے استقامت صحیح کا قبل تمس کا تو حارت و قدا پہ کستے خدا پہ کستے کسی سے بڑھتے تو دل کے راس میں بجیوں نے سٹا پھر سے دا مسئلہ بھی چیز سے ہوں کوئی عہدہ سے مات کروں بجی نے کی کبھی نہ ہوا تھا بل جاتا ہوگا اگر مجھ نے کی ضرورتی کی پڑی کی اور روزہ نہ جاتا ہوا پتہ توڑے کہ مجھ نے کی نہ مسئلہ بھی کستے خدا پہ چیز سے کہ ضرورت کہ شیر کو مجھ نے کی شیر کو روزہ دینے کی شیر کے اگر سے ڈبل نہ آ رہا تھا سارا حج دینے کی کستے سے کہا کے کیا اس کے وہ مختار سے کہا نشے سے کہا کہ سوک مرا ہوا ہے کہا پیدا نہیں کی ذکر فقہ دا بل کار دا پارا دا دید پارا خون دید پارا قرآن دے اور دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی بے داغی نے اس طریقے کی کتابوں دا عقائد اور پر عقائد کی اگر کتابوں کی مختلی کی لے سی گی رکار سے قول اکبر دا کتابوں کل قرآن آسان میں نقل کری آتی دبا سر عقائد سے ادا اکو آتی دنا دا اگر دفاع دے دا آتی دنا چاہ تی دبانے کے میں اعتراضی نے سی گی آتی جی بھی راقے داغی جوابوں نے ذکر کری گی کتابن آیات الکتاب و قرآن مبین قرآن سرگندوں کے دہا کی خبریں مطلب سو کہ قرآن دا اللہ را لے گلے دے کہ قرآن خودن کے رالی گون کے اللہ دے پڑے کہ جبریل سوا کی تنیش کرے بے در سولنا علیہ السلام پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دزان سوا کی تنیش کرے بے در خودنینا خودن کرے گا دنیا کے رسول تفصیل لکڑے کہ یہ دا مطلب دے لتبين للناس ما نزل إليهم دل راغل لتبين تفعيل لك انا تكريز دي بكي بيا بيا با سرغن كي خلقو تا لتبين للناس دي دو پار راغل كي بيا بيا خسرغن كي خلقو تا بيا بيا دي تكريز مانا دا خسرغن كي الفاظ دي مانا زلو كي دي کمیس پرتگو سادر دی کہ الفاظ دیر دی نمانا بو مقشن تدیر دی الفاظ تکی لگ دی مانا بو ملگی نو تو بینا دبان یبینو ندیر دی کنا کلگ دی نو چی دیر دی نمانا چی بم دیر والا کنو کسو مانا کلو تو بینا کہ تو بیانو کی خلقو تا نصد جو کو تو بینا کی تکی کم ہو بیان کی تکی زیادو ہو بیان کی تکی قدر کم کرو نو رقا تکی اتاوی پختون دی پوانا کبری بانی تیرے سمجھ کے پاک ساک بیا ہوا ہے تھا سرگن کے تو پاک ساک اس بچی پوئی گی مانو زلے رہے ان سے چیزو ترہ ٹولا چرالی گرے سی ہوئی تھا نو دائی ذکر کہ وہ قرآن قرآن دے مجموعہ دو ویل دا اللہ قرآن سے مجموع یوزی دا اللہ بیان راہ ہون چھرے رہے دا تیرے کتابوں نو بہت دے دورا ہون میں اٹول یوزی کرے رہے مطلب سو کہ دا اس دکے نتورات دارے پدی ایمان راوی نو پتورات ایمان دے پا انجیل زدے پا انجیل ایمان دے زبور زدے پا زبور ایمان دے صحیفی زدی والی کتابون و بولی کتابون ایمان دے دا ندے ازدا منو جو تورات منل دے ندی انجیل منل دے ندی زبور منل دے پدی بانی ایمان نی ضرور یقین نی نیو دیم ندی منل دے ناسی تیوز مسلمان رزان سرے کہ انجیل سرے او اللہ خفا مزون سوا سوا رب بطار اندے قرآن ور قرآن یلانی دیر منزونه تا دی منزونه سره به دوزخ ته غوړی دی په دې باندې میرا جوړ شوی دیر منزونه کوي نو ته الله ته میرا جوړ کا کنه تور کې به دې یو مګا ماجون ته په ما میرا جوړ شوی زګه نه تینې زم په تور کو میرا جمعات نه دغه نه جنت نه دی جنت داتې دی او داګه نه پس عمل نه دی داګه د پر الله کتاب راولې ګو دا یو خبر ہونا تعارف دا قرآن یا پی جنگلو دا قرآن طول معلوم اول دا قرآن دا دی کتاب طول خلقوں نے پی جنگلے دا گمرا قدر دے چی رواخلا اول والا دم چوکا اکڑی رکھا تا خبر آجو قرآن چوکا قرآن نو لور کر دیکھتا دا چارون جی سمون کشتے دا بعض علماء پا قول بانی علاوہ کیوشتے او مقصد اسرے ذکر او بیا پاگی عقیدہ و عمل نو دا دی دا پارا ذکول و پارا سے طریقی آغا طریقہ پی جندل کہ بیا پا سانا بانی سوائے پا خبرو بانی پیجی او اصلاحات بانی آغا ضروری انشاءاللہ سبحان و دارے پسکر و آخر دعوانا امدوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ده قران عظيم جنگلو تعارف یا تعریف دا قرآن دا رالی گن کی پخونا باندھے دا قرآن دا رالی گن کی دا قرآن پہ حوالہ باندھے اور ان دولت سے مکی صورتوں میں اول کی دا خبر پکار تھا میں کم کہتا ہوں یہ کم کہ حکیم ڈاکٹر اخیار او پوہا اول دا مرض تشخیص کری معلومی کی مرض کرے دا مرض اسباب او دا مرض زیادہ دلو دوائی چلی ذرائع چلی ان کے کل ادا تشخیص کی ندی نہ پس تو مناسب دوا تجویز گئی یا دارو یا خوراک فدی طریقہ بانی قرآن عظیم زمن مرضون خی ابیاد مرضون علاج خی و دا مرضون زمان استاس و دبی وقت خلق و نبی یوازی دا قابل دا وقت نرا شروع دی رنگون بدلی گی جد بدلی گی طریقے دا قول یعنی ادا بدلی گی اور داغے دا پارا علاج طریقہ بانی بدلول را بدلول پکاری یو مریض دے سب ادا دردی میں دی میں یو لو خیال حکیم یو دارو تجویز گئی او بل لبل سے تجویز کی خون ہوتی خدا سے خورا کہ دارو صورت یومی میں یو تو اسپا رس کے تلور وقت خورا او بل تو دوزل خورا کیا تو وہی تو ماڑا خورا او کیا تو یہ تو نہارا خورا جو تو پریز مختلف خی پال کے دین پالو کا احتیاط کا زما استا سشک رنگ کے خیال کی خبر دتو یہ نہ معلوم ہوگی اور حاکم کی پوئے گی تم مرض کی رابو جہلو او دا شانت دا ابو لہبو یا دا مکی والا ہو نہ دغ مرضوں نہ دا مدینی والا ہو پہ دغ رنگ نو کفر ہو شرک ہو وہ مرض دا حد کا نو اور پاگا اندازہ نو دا شانتا کم مرض جگہ مکی دین در سولو دا اللہ دینو منائی اللہ کتابو منائی اولون راگے او علمنی مما علمک اللہ اللہ تے کتاب سوویلی دی خودلی دی دا غینا ما تسووا و خیراتا ماوی پا قول دا زنو علمانو دا دیر قول خدا دے کہ ابن مکتوم مسلمانو وہ نئی عزت لڑا قول دادے کہ مسلمان نو مسلمان دو لڑا گلے لعلہ یذکا او یذکر فتن پاک ذکر پاک سی پاک میں دے لا رزن علمان و قول باندھے ایمان راؤ لڑا گل دے علیم علمک اللہ دیکھی طلب ہو نبی علیہ السلام اگر طلب مخصی کرو اور دے رسو کو عباسا و تولا ان جا اہل آما سن دیکھری کرو مخصی کے گرزو لو سرون را گلو یو طرف تا طلب دے بل طرف تا اعراض دے مخلول دی یو طرف تا مینہ دا او بل طرف تا بے مینتیا دا خلاف دے و دشمنی دا دو سر طریقہ دا دعوت دا نبی علیہ السلام تزیوا او غور داوا چی طلب والا مخی تا چی اغد مرض نپاک شی بے طلب سر خو پرزول دی دعوت چی نروس شوی تا طریقہ دا تعلیم دو سر جدا جدا وا دا مخیتا سریتا او حالات دا قتل غواری کہ سن کول غواری سو کول غواری اپا سو طریقہ کول غواری دعوت کی فرق را گئے فرق را جی کم دعوت کی قوم دنوح دو نو آغا دعوت دنوح منون کو تخنو گیا منو کو حضر کے خون دین جن سبق بطور طویل کی تم دعوت کی رسول علیہ الصلاۃ والسلام دین دشمنان تو نو پاغ رنگ بانے خود دین طلبگار ہوتا نو اور وہ تو نور خونی اور طریقہ جدا مرض کس دنیا کی وہ اول آغا مرض دی بچی پیدا کی دنیا علیہ السلام دور نہ کم مرض شروع یا اللہ گوان دی آغا مرض دنیا کی خوری دی شہرستانی ملل نے حل کی ہوئی شبہات ابلیس کل بزوری دے ابلیس سے بھی اعتراضنا کم پخلقت دا آدم آغا پیش کرے آدم علیہ السلام داری مثال دے تخم دے تخم زمکہ کیو کرا لس دانیو کرا نو لس سو بشی لس سو کیو کرے نو لس ذر بشی نو چھ لس ذر او کر لیشی نو پکرونو عربونو بشی پساکو مونونو بشی او کزیل ہے دیئے مخی کر لیتائی نو یوتے سر رسی زاو تاسو داغ تخمون پیداواری آدم و حوا علیہ السلام دو تنو داغین نور تخمون خوارسو من دنیا کی جسو تخمون دی ابیا پر قسم نے دی دا ٹول دا اصل نخوارشی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء کم دانا کے جو تخم ہوا آگ دانا جا تخم دے اور بیوم تخم دے بیوم تخم دے رنگ اور حیثیت آگ دے مجھے مت بنیاد بانے آگے لکھی کہ دیبلی سے اعتراضنا شبے پبارہ دا حق کے کہ توحید پبارہ کی دا اللہ رب العالمین اور کہ پیغمبر دا پیغمبرے پبارہ کی دی کہ قیامت کی کہ فرشتوں دی کہ آسمانی قانون کو بارہ کی دی کہ بیا دا پور تکے دو بارہ کی دا ٹول دلنگی نے او خدا لکد تو ہم کر لے کیجیے اور نئی نئی پیداوار کی پیدا کیجیے مجھے کل ادا سے سولا مجھے کم جو ابو نہ قرآن بے ابلیس کے اعتراضوں پر سلسلہ کے بیان کری دی آئے اعتراضوں جو ابو نے اوپے جانا اور ادائی گیا پخپل جباؤ کا ویل پخپل جباؤ کا ویل راوری جن کو پپو مناسب ہو کا نو فائدہ بچی نور سی کدا وہ تو پوہ مناسب نکائے نو دا سدل کا سڑتا انگریزی غزل وائے اتش کا آواز اوری انور چپ مطلب باندھی نے پوئی گی نو فائدہ کی نرسی نو دا پپو قول واڑی اردو قول واڑی انگریز قول واڑی تو پنجاب قول واڑی کم کون سارا خبر ہے نا ساغا کے بہت ہوا ہے لبی پوئی گی چل چدا سدا منگا زور سبق نہ جو تو نئے سبق ہو گئی اگر نئے بدائی کہ قرآن با زما افساس ہو اگر موجودہ عالم دی انسانیت دا شیلا کا رٹور پلاش کے عین ور کھول عین کیوں کو رمخ دے سوم رٹور دے دا طور والے لڑکی جی نو پس طرح قبل لڑکی جی دا سی دی عین کی او گورا زڑکی دی سدی سی پار ای دل بین کہ کتاب دہ عظیم اس دا زڑ دا سی پارا دی او گورا دا سی پارے نا بہتر بل یو کتاب نشتی دا این لاس کیوں نسا دا زما پر زڑکی سدی صورت منافقون نیولوس دشتی ماسوطن سہاری و بودا سڑا را ہے اوی خاندر دیر میں ولی کا سار ایو اس مسلمان سوما شکر دے کہ مر میں داد منافقانو چکے منہ خیتا ہوئے لی دیر دو دیس دیو صورت پا حوالا بانی یہ تو خلے دا کولی ما کیلی ما چیزان تا ہوکا تا میں دا صورت سے مالا را لے گل دے میں تاکی نیوی آج دیر طولو کی دیر طولو کی وہ تاب و تفکر کرے کہ داخل زمان سبق ہوئی نور تو کو تفکر نکل گئی نو دا پدسی جب ہوا ہے کہ اوریدن کی رپوشی جدا خونا ما تکلی کہ پدسی اندازی ہو نوائی لکہ چھتا روسا عام خلق ہونے دے ویلے ملیانو نوچے نئے دے ویلے نو خلق دانے دے گانے چھے قرآن منتا دے یہ قرآن نور پخوار اگلے زمان خبر ہوئی چھے رکھنے غاری مرالا تا گوروس زی پکیل یاد کرما زید کی یاد کم سڑی سو چت کر یہ زید جو کیس تھے میں سر کتک کتک اثر کیا گولے کے بھائی ملے گی لیکن ندا کو بدا سے ہوئے چدا گولے پہ جی مخاطب بولے گی ابھی پوش جدا کو زما مرض گیا نہیں ندا خبر اس معلوم والی پہ جنگل والی کہ دابا زما استا سکی جی سنگ دا قرآن دادا صاحبان نو یو آج رضی اللہ عنہ تابعین نو دے امامان دے دین نو زمان دے ساس ہوں گے تر قیامت پوری کی رجی دا ہوں گے وہ نم پہ جنیس کے رچا بے دے اسو کسان ہونا یا نور چاہ نم نیس کے پختانوی کا نتک زیار اغوان من نسے شہر ہے نو نارن جا کرنا تک زیار اغوان من نارن یا سمکارا نو دا قرآن تک زیرا غنڈ من رہا نہیں تو ذان تو گورا کہ تک زیرا غنڈ من یہ او کنے بل دے ذان تو گوری کہ زخو زیرا غنڈ من یہ او کنے نو ذان دے پدی طولبانی تلی وضع المیزان قرآن را لے جل اللہ طول مقرر کرے اللہ تطغو فی المیزان طول کے زیادہ مکوہ جنازی اور ادادہ ابو جہل خبرہ اور دا خیر خبرہ ادادہ ابو بکر صدیق وا داد عمر و عثمان و رضی اللہ عنہم ازاد ابو لہب و نظام کیوں گو رکتا کیا کہ نقصان ابو لہب اگر کستان و بیکر خانی اور زان کیوں گو رکتا کیا کہ نخی دا ابو بکر صدیق صحیح بچے اگر کہ تو پختون اپنا سب بانے بل سکے خدا کا پاولاد کی راغ پتا بیدار ہو گئے قرآن والد رسی جی زما استاد سکی جی بس قرآن کا کیا پل نکل کی زما دکھونی کتاب دے قانون تیری دے پاکستان قانون دے امریکی قانون دے یورپ قانون وکیل صاحب پترخ کے ادا زمن قانون دے اپارے سے چلا چلے وکیل کو پیدا قرآن عالم صاحب پترخ کی نشتے کہ پدے با فیصلہ کن زمان قانون خدا دے جن قانون میرا دے دا آتے دے ہوں گے اور دا عمل ہوں گے پدے بنیاد باندے قرآن میں من احسن قولا من من دعا الاللہ وعامل صالحا مخلوق کا غیت او بلی وہ پخپل صحیح عمل کی تش بلل او خپل عمل نہیں فائدہ نکل قول عمل موافقی نو فائدہ لرسی دا کتاب دا اللہ سما استا سمخ کے یہ تقریباً دو ہزار کال مخ کے راغل لے سوار سو تقریباً جمر کال مخ کے راغل واحرہ اسم قرآن جو اندے دے ماویلی سید قطب قول القرآن الحیات فی ظلال القرآن دا قرآن پسور بان جن کے رول نعمتن ای نعمہ نعمتن لا تواجیہا نعمہ نعمتن تزید فی العمر دا قرآن پرانا جن کے رول دا قرآن پسور بان جن کے رول دا دیر لوئے نعمت کے دا اللہ دا غلوئے نعمتو کہ خوراک بین نمون اور دنیا نہ بے زانو دنیا بانے سپروانو کہ دے خوری مالے نشتے دے اون دی مالے نشتے دے وولو تکاولو نہ بے غورو کہ اولے کیجم تکاولے کیجم وولو فرد تذرک خون راتا ذرک بل عزت راتا اللہ یو ملنگ درویش سرائو کافیانی بے خرصول چندائی کی چارانی چارانی تا دوانی دوانی راسی بگر دیدو سار مالی تعلیم القرآن کے سامیان بوتانا سو قرآن دے سکو اگو تو بے قرآن کو قرآن ہی دو شیخ شدی رحمہ اللہ کا حضرت سے شاگردو ابھی قرآن ہی ذکر چوکی بہت رہے تو قرآن دے گیا نو خلق با تیرا خلاص سو او بے او بے تاکاو اگر بس آگیا اگر جیل را گیا بے بے خبر کولا چاکی تپو سکے تیاری جینا یہ داخلہ کی چیزی کی اور اخلاقی اور گنو اخلاقی کی زمان زر کی اور روح پیدا سے حبت پیدا سے ذہن کی پشاگم یہ زدہ سے او گنو لکل کی دروس میں پوا وانی کہ اللہ سے کہ کیوں نہیں یری جوار خطا نہیں بس دو پاک سنجا بیا کما اولی وہی میں لگا گا کی ہوئی زمان زر کی آخوش آلی گیا پر یہ زخم پر یہ حجورو بانی جا زمان الحیات فی زلال القرآن نعمہ نعمتن لا تواجیہا نعمہ یہ نعمت جس طرح برابر ہے دا کم قرآن ہو آگا کہ دا قرآن عملی کی لیکن نم دے ایمان دا عمل دا عقیدہ ہو دا عمل عقیدہ پٹ سے دے دلیل پاگے باندے عمل تو دے بنیاد باندے دا قتل غاری کہ قرآن منتصوی زمان نے مطالبہ سدا دا بنیاد دے دا خبری اور ان میں اخوضل کہ قرآن کم کتاب دے جو قرآن پرانا غالیمان وی هو الكتاب المنزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ طرف میں راغلے دے کتاب دے غلی پہ کتاب ہوئی لکھ دے لوح محفوظ کی یو یو سکے دے لوئے لیو غرون و لوئے لکھ دے لکھے شعر ٹول پڑکی لکھ دے مکتوب دے پلوخ کے داداغین رس مکتوب دے پسینوں کے مکتوب یہ تو مساحد کے فل مساحد دنیا کی چکم حالت چل مکتوب یہ فل مساحد مجھے پان کی لکھ لی اور بیا کی لکھ چل منقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا فسعون خلق و ذکر فسعون رف زرگون و ذکر فلکون و ذکر سب فرق کمی جاتے تھے کہ دنیس تھے یہ اختلاف دا ادا دے جب دا عربی دا اگر اختلاف دے از اللہ خبر دا منگوی راشا نسوگری کی اگر روشا نو منگوی دوڑے نو بلتو گتا مڑے ہوئی نو دا خو اختلاف نگے ایوشی تا اشارہ دا خو تعبیرات کے عباراتنا شبتا و خسن کا واحدن و کلن الى ذاکر جمالی یشیرو مطلب یہی عبارتن مختلف دی فدی بنیاد باندھے المن مکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا قد یہ یقینی بلا شبہ فشک شبہ پہ کتنی چلے دا کتاب دنیا تو اللہ تعالی را لے گلے ہو دا دا علاج کتاب دے دا مرضونو دا روخ ہے آغا مرضون رس پہ جندل وارا دا مرضون کم وہ کلا چی دا قرآن منگوائی نو دے قرآن دا اللہ دلبار کے سکھا در دے سے قیمت دے فضائل کی تیلے کی جی سوابونا نو سوابونا پخپل دے دی وہ دا طول نو لوی فضیلت دا دے کہ دا قرآن مثال دا روان و عبو دے روان و عبو کے چینا ضرور کے چیرا تو مجھے را مجھے نکو چے سات کیری جی نغب پاکی جی سن رو پی بوبی جی نغب پاکی جی دے تیرے قبانی دا قرآن دا روان سیلاب دا پختل دا زنگو لگی تی زنگ لگی تی زنگ لگی تی پاکی نن با کم شی سبا با خکم شی برا با کم شی برا با سات سطر پاک ساکی دا فکیتا دا پاکی سے زیادی و شرط دا دے استعمال غالی تو وقت پوری غالی ہمیشہ کہ تسلسلی پکیتا کہ دا غنی نو پلیتی پر دے پاکی سڑے کا درس لگا تو دیر وقت ماں پر نظر کے ساتھ لوئی جماعت کے میں بار بکے نہ تو ماں اس طرح نہ لگو لی میرے سرو والی کیوشی نو پلے بیان کہو یہ کہ خبر اب انواور کا اندازہ اور انداز ہو جڑا کے میں مجھے بپا سکیں کہ زم بیا میں سو چکو کہ لگا دا میں کم کداؤ پسی بلا خبر سم ہوتی دا قرآن ہو کو بلا سم ہوتی خیر خبر ہوتی نظر سے دار آتی رسو یہ قسم ہو کچھ سبا بڑھ رہا زمنا سار سو خارا خراب آن دیو لگی یہ زمنا کا نم سسخی خبری کی بکیتا یہ بیان آلو بیاد آسو دلے تلور آگے پاس دو ورن را دم نسو تلور پینزر آگے پاس درین سب تسو پینزر سپر آگے پاس درین سب تسو لاز دول اکرائی کی تیرے دی ماول سب تر آورا سے زمنا سنکے بسی کینا چپ طرف مخبت اسکر در ختم سرائے اوی جڑل ویزرمی نمانلا وچی شپگ اترائی تیرس نورو روزو زمان سپکیده شروع سپکیده سپکیده زمانی اتاو اغیر کی نخوت نو ختم سن استخوال در رو رسیدم گیر خرم دی سوار رسم کس پا رسم پاس دی گیر خرم وسی نکڑی کی گیر پریدم جس طرح دانی رہتی زبی دے زیاد تو مانم دا اللہ دا پارا کما تا دعاو کچھ اللہ ما دی مرض نخلاص کی او دا میں آزم دے کی گیر پریدم میں دعا دا تاون کو خود دوا دا تاون شم دارو او بوٹے میں توخو غنمو کی کی گیر غنمو مروستان کے دیلا او چی دا پوخشی رنگی زیرشی دا راولا ما سلطانی تا کوا گلاس جان کہتو ساری چانو او داستا داستا دی وین خرابی دی اسلام آباد پوری تلم دا سرانو علاج نسو تی خور سواد تی خور اسلام آباد نسو موی داستا وین با دی سمشی بیا با دی بایندانی نرسی گیر تریشو لوی گیر آدل ترائے سلامی اکو تو مخلا اللہ سبحانہ والی رستہ گرا تھا تارا بانے ترے خواہ اللہ خیر سماتا دانی ختم سے اور جو سو انجس پک کا لگا دل کرا تنہا اللہ سے جو رکھ مرگری بول سرو ذال لگے تخلے کے اور ذال لگے خوراک کا مرگری سرو و مشوران یا اس کالج اس کو اللہ کان وہ سن نہ لفظ ہے قرآن خی ترتیب جو کہ نہ لفظ ہے قرآن لگے بھی خی اول و فضل بدا لگی رو رو بدا ختمی رو رو بختمی رو رو بختمی اور دے دے پار استقامت ضروری ہے دے دے استقامت میں کار نہیں دی قرآن علاج دے دے زرد رنزون و علاج دے عمل کو چھ زرد سم سنو عمل بدرستی دی عمل کی سم نہیں نو زرد سم ندے دے دے دی دلیل دے عمل دلیل دے پر زرد باندے کہ دے زرد کی سو خبر دا اور سو طریقہ دا نو عمل داگے نہ پیدا کی دی نو دا ضروری دا نو دا قرآن خون دا اول دا عقیدی اور دیم نمبر دا قرآن خون دا عمل عقیدہ عقد وی تلون تا کلکون تا مضبوط اولو تا نا عقیدہ وی دا زر تلون دا زر کلکون دا زر پر خبر بانی مضبوط ہے دل کہ بیا دنیا واوری اگر خپل زینوانی اولی لاش کی غسی گی در زین ناولی پچی نا غسی گی در زینوانی اولی اس طریقہ بانی کارنی صحابی نیولیو ایما تاوائی چیز پیغمبری مسلمہ نیولیو ایما پیغمبری مانا دا غبارکی سسوی رسول اللہ خدا اللہ لے گلے گی ایما بارکی سوی رسنے وسی وہ کون سے اللہ سے غوث کے اللہ سے غوث کے دیا ہوئی اے محمد بارہ کے چاہ کی رساتے علیہ الصلاۃ والسلام رضا اللہ علیہ گلے رہے اے زما بارہ کے غسم ہے بل اللہ سے غوث کے بلی سے غوث کے بدی حال شہید کا داغا دخل نہ بٹ کے انو خود اور دقا بے چاہ اللہ را کے کرے رہے اب پہا کبانی گی ناغم دو غوثی ادا دکو ہوئی جو ذاتا سنگی ناغم دی اغدا اللہ علیہ گلے ذاتا سنگی یاد اللہ لے گلے گے وہ زمان استاس پا دی وائلو کی او داغا پا وائلو کی دزم کی او داسمان پر آتا داغا پا دی پروانو آتا وہ لے در دیدن خو گیدن وہ لے نا در دیدن و خو گیدن وہ دا دی خبر خلاف وائلو درد پر زیادو دا درد پر سنفتاری ایدا دی خو جیدو نیس ایمان اصل کی دا دی من دی ایدا طول دنیا بلخوا کی ایمان اخبر بدرزن نیس تو چراغ مقابل کی مضبوط دلیل نہیں پیدا سے دلیل پیدا سے خود دلیل پیسے سے جو قرآن سنت نا نو جو قرآن طریقہ سے دے اصلاحی اور قرآن دے سے اصلاح کی اولا عقیدہ دا نو دیم نمبر بانے عمل لے دانے سے عقیدہ سکا دا امنزون کوا پینز منزون کوا اوابین کوا تحجد کوا اسراق کوا او بل پکیتا بل پکوا روجے نسا سوابون دی دا عملونا یقینی دا سواب دی خوچی بنیادی مضبوطی عقیدہ چی بنیاد نئی نیلی سرے او اللہ کیا غشان خطا تو فائدہ نو سیتم قرآن اصلاح دا عقیدی اول کی جزرہ انہ فی الجسد مضغا جرکی او وخدا تنکی او توتر دا پوٹی پوٹے رے اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله طول وجب برباد کیا غدرس تھی نو لاسن صحیح چلی گی خطیم صحیح چلی گی نظرم صحیح جبم صحیح وگم صحیح کیا غد کی خرابی راشی دا طول بیا غلط چلی گی حدیث کی راجی ذرت سہار طول عذاب نت کی کہ خطا مکوا منگا نوکریو اردلیو کہ منگ توی زی سواتیار مسلمانان ولی ناغولی کرا توی زی باجور که مسلمانان شیدان کوای ماغ شیدان تو کرا توی که مومن بکی شیدان کوای ولی نو منگا شیدان تو منگ نوکرانی نتب مو آیا داشت خبر داشت مکوا چه بمگانی دا طور تو مد پو منگی او خون اسکای غلط خون مکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خونه که اذا صلحت صلح الجسد كله فإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب غزرد ذن فوت ذرکی غلطی راجی د بہار نہ د خارج نہ لدو کتو و گن سر داو تا لاری جی ضرورت دن کے دو لاری جی او خون جی نو دا پہ جنگل پکار جی کیا لاری سنگری او دا بچے دو لاری کم ادا دا شیطان دا طول نا اول کوشش پا زلبان جی الشیطان جاسمن علی قلب ابن آدم شیطان دے بندہ پر دربانی پنج لگولی دی نسکور پروت تے کلما ذکر اللہ خانسا و کلما غفلا وسوسا شیطان نسکور دے پر دربان دے چلے چی دے دربکی دا اللہ یادی میں شیطان تکی اور پی لگی لگی کی اور چی دے غافلشی بے فکر شی و کلما غفلا وسوسا چی دے بے فکر شی نوسوسی تو ور دے د بے فکر کے دو مطلب یہ دائی کہ دے تو نگوری کی راز سکوں دا قدم کم پر آخلم دا دے سو چنو کی جدا زن ناس کم جاکیم دا دے سو چنو کی جدا سرگی میں کم جاتا ہو چاکی کری دا پدی غوگو سا ہو رہا میں شیطان عرم دیا پانجیو علیتی ہوئی اخون ہوتا تھی خوچی کل دیا اللہ ایت کی معنی حکم چی زما پا غلق و پابندیو زما پا جب دا پابندی دا زما پا سرگو دا پابندی دا میں شیطان تختی دا لگی کی یہ اور پی گئی یعنی دین را جی دا انبیاء علیہ السلام دا عصمت مطلب دائی انبیاء معصوم دی پیغمبران علیہ السلام دا گناہونن اللہ پاک ساتری دی پیداو پاک ساتری دی پاک دا دنیا نتری دی پاک عصیان یعنی دا اللہ دا حکم خلاف قول قصدن و ارادتن دا یو پیغمبر نے نہیں کی یہ تیوارا لوئی نہیں دا اللہ دا حکم خلاف قول دی یو پیغمبر نہیں کی دا عصمت مطلب دائی ہر وقت استفزار دے ہر وقت نبی علیہ السلام ورات باندے ناس پہ دا چاپ دعوت کی دا پیغمبرے نے مخت خبر دا دے خورات کی نظر دا غیر اللہ او پا دے خورات کی خنجیرونو وہ ہوں وہ شکرانے پہ کیوں گی لیکن جن پہ کیوں گی زنی علی مان دی رسول علیہ السلام و سلام داغ چیزینو نہ کر کے کو آگے لکھلو میں ورڑائی کہ کم پچے پاکو دو خوراک چیزینو ہو ساتوان دی یا بلتو دے پڑ دی آگا چیزین لگو خو لکھلو میں ورڑائی پیغمبر لانے دے زمانے تعلیم دے رسے دلے دے اسمت مت داغم طبیعت نمانلا کہ دے چیزین ایزی استعمال کن نو دے عصمت مطلب دا نہیں کہ دے دن گناہ کی دے نیسی گناہ کی ولی نیسی کہ دے زوان دے اعضاء طول برابر دی اسباب دوائیس کے او دے سرا سرا آغا طرفتن گوری آغا طرفتن نظر نکی دا مطلبی دے عصمت زوان اللک پردے ملک پردے لگے دلے او بلن از بل طرف دا احایت اللک ادبی سراغ معاذ اللہ ادبی سراغ تختی رو نے لکھی اور دان جی جان کے خلاص ہے سر کا اور سر چلو تھا بات یہ عصمت کے اللہ تا غبت بخش کرا کری داغے بارہ کے سب قسم میں کے حرکت نکی پوروش تو جی اپ مخبانی نے چکل دے عصمت مطلب دا سو دا عصمت یو دائم او مطلق دے ہمیشہ اور دہا قسم گناہ نہ دے اب دین قسم موقت غیر دائم موقت وقتی طور بانے کہ ہمیشہ نہیں شاہ اسماعیل روی رحمہ اللہ تعالی عبقات کی اما العصمت الدائمت المطلقت فہی لہم وغیرها لغیرہم زبا تم کتاب کی نمخلم سوال ایم انشاءاللہ دا و دا موقع سر بیا زخیم او حوالا صفوتو مقبلتو من کتاب پر امکن او سبون اجماری نقشہ خیم قدر ناغوی اما العصمت المطلقت الدائما لهم وغیرها لغیر دا گنانا دا اللہ دا خبکان دا خبرنا حفاظت ہر قسم او ہر وقت دا پیغمبرانو خاصه ده اور غیر دے دینا کہ ہمیشہ نہیں کرے مطلق نہیں جزن و گناہن نہیں ندا عصمت خود و رمش دے دیر بندیان دی کہ زنا کے نمد اکثر میں کر لے مگر معصوم دے زنا نے دی دیر جسم دی کہ وہ غلط دیتا نظر نہ دے کرے مگر معصوم داغی نے دی دیر داسی کہ غلط دیتا لاس نہ دے اڑ لے نہ گناہ نہ معصوم دی یعنی بچ دی محفوظ دی داسی پہ کس طرح کہ دروغی نہیں دی ہوئی کافر میں اور دروغی نہیں ہوئی مجھے نہ معصوم دی وہ داؤں دبکے کہ جماعت کے ناشتے نہ غلط عمل ہی نہیں کرے مجھے غلط عمل نہ معصوم دی وہ جماعت کے قدر دے جماعت نہ باہو وقت نہ بیات نہ غلط ہوشی مدا وقتی دغ شانتا دزن و گناہون پر نسبت بانی اور ہمیشہ نہ داد نور خلقوں کے لیے سیکھنا خدا ہمیشہ دا ہر گنانا دا خاص انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نبوت نہ بس نہیں دکھ رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ذہن نہیں دکھ رہی یو پیغمبر ہوں بے ذہ اللہ سے ندے اوڑے یو پیغمبر ہوں حرام سے ندے اوڑے نبوت نہ بس تم یو پیغمبر ہوں کہ تم داغت دن کی ہرا تم کی دن کی حرام ہے تو اگلے فرم اوڑے داخل معاشرے نور کارو نے چیز ٹول ٹھیک دیکھے تو پیغمبر ہے ادھر کے کل ہمارے سب جمواری تو اس پار لے سوچے اس بدا کار کھائے میں بیا تو آگے شروع کر لا بیا آگے کے زمانہ ذرا ہوتی میں گناہوں نہ حفاظت دا عقیدے اور دا عمل دا دوارو دا آسمانی کتابوں سبق ان دے دے اور اول گزار دا زڑ پجوئی کہ زڑ رئیس کے میں دے دے نبا کہ کل ارادہ غلطی گی نو نظر بغلطی گی لاس بغلطی گی پے بخطا کی جدا یقین جوشی نہ لاسم پدیشی نہ کران ٹول پل پل زبان کار کے گیا دا مسئلہ بنیادی طور قرآن ذکر گئی ندی سپارہ تو عنوانات کی سے طریقے دی آ رہتے جنگل والی یہ خبر ادا رہا جم خبر قرآن ددی استحزار کئی ذو تاسو پدی کو یہی کہ پنن پچ سبا دے دا یواز دا دنیا ندا دے پچ سبا را روان دے سبا دے القیامہ ورز دیا بدا اللہ پا مخی ادری اور زمنگا دا طولو کو حساب او لک با اللہ تعالیٰ تا پیشی انکار کی نمی شکولے اور نفد دنیا پا چل والدان خلاصولے شو بندہ اللہ پا دیتو یہی کہ رضان دخلاصول اللہ رو گورا انتا کل غریقی فطلب لنفس کا مخرجن تلک ربی جن کے زال لگدی ربی جنہ دواتو اللہ رو گورا گدر رو گورا ربی جن کے دا قرآن عظیم خون دا دیدا کیا غرض را روان دا حساب پر سر کی پیغمبران نجی معاف علیہم السلام شہیدان نجی معاف فکسان حدیث مبارک کی خود لیشیری کہ دیدی صفتن و خلق با بے حساب و بے کتاب ہوئی جنتون اکتبزی اللذین لا اکتبون ولا استرقون وعلا ربهم یتوکلون کیا غا نخی داغونا علامے دا غیر پزان میں لگ گئی بچا دا عظمت بچا دلیے نہ خط نہیں لگی گئی نہ پغاڑا نہ پتنگی نہ پگ نہ پلاس نہ پلزے باندھے ملنگان سے صحیح کہاں کیا مور رگوڑے گئے پر یہ مٹ باندھے ابھی تک گول مور ہوئی اور دہی نے چڑھ گئی ڈاتے لگی گئی کیا وقت مندرے چڑے گا کیا پتنگی بانی چاہتے خیرے ادا دستان کی نہ خدا بریمان پینڈے کے سوک دے کرتا پینڈے نہ بار اسلام آباد تدا غریب باندھے تو زرگن ملنگان جی پکے کہ کم زئی ملنگان جی نہ وہ بانے مہر لگو لے گل مہر تو ہوئی پدے مٹا بانی یا پدے مٹا باندھے ابھی نے کیا رڈک کری نہ داس کرد ذخیرے پر بانے میں اور داغ بول لے آخو ادا کرد یعنی کی ہے کرا جاتے لگے تیرے جائے گی چولی کیا سر کی تڑی پری تھی دے دے کے تیرے کے رہا دے دے کے رہا دے دے کے رہا زیارت درگاہ مریدان کا حیثیت بانی یہ پختنوں کے در دستور دے شرک عملی عملی شرک جینے لسر کے سڑے پری دی دے دے کی پری دی دے دے کی پری دی دے دے کی پری دی دائی نخکڑی دے دی چیزا دلوی بابا پنوم مانگلے شوئے گا آتا دے دے پارا مانگلے شوئے کہ مولے زیرہ کی اچی راکی چیزا اللہ لوسا کی دائی دے دے پارا پختنوں کے دستور دے کلی کی امو نو یہ دا سڑی دی دا خوی پا بلت غرب پری دی دا کفر دے عملی کفر دے یو دا غو اغی اغای دا عقیدی هم دی دا عمل هم دی دوار کفرو ندی نو دا قسم خلق بجنتون تیزی لایت تاوون لایت ترقون تیو دی نکی غلط دمون نکی علا رب هم یتوکلون یو اللہ بانی زان سپار لی بس و بل چا بانی اعتماد نیسی دا نوی چی پا اللہ بشی و پتا بشی و یو با اللہ بانی دی اللہ بای کئی چکل اللہ تا منظوری نمال دی نو دا خلق با بی حساب جنتون تیزی بے حساب ندی حساب کے سر شعر دے احساب پورا دے اللہ دربار کی پورا دی نوی نور عرض تا دیا ضرورت نہیں سے پیسے تا ضرورت نہیں سے بھائی وہ دے زمواروں نے بھائی زمواری تپوس کی دی دا انبیاؤں نے دا سنور سوری حدیث دا شفاعت کی رازی کہ قومون تبا اللہ ہوئی تا ستا تا دین نو در رسول ہے وہی روحان تا نہیں در رسول ہے قیامت را چی اگدشی انبیاؤں تبا ہوئی انبیاء بوئی ہر یو لفت و جزاک دا زمان کار مدے عیسیٰ علیہ السلام ترورسین ولیکن اتو محمدہ محمد لورسی علیہ السلام دا کار دا غدے مدامینتون شروع دی حساب و کتاب دیں کہ مخامر شی قوم رو بینکار کئی منتا چانی دیئے لی پیغمبر بحاجر دی چانی دیئے لی مخوی دی وینی دیئے لی منتا سیبا نسہادت پکار دے اللہ کو پیغمبر پہ اس کا گواہان چک دی رسول علیہ السلام امت آخری امت حدیث کی راوی دا امت پہ شہادت کی پیش تھی قرآن امول کہ تس پہ گواہی کوئی ویکون رسول علیکم شہیدہ کون تم شہدہ تس پہ گواہی کوئی پیغمبر پہ تس پہ گواہی تھی امت گواہی تھی کہ پیغمبر پہ کسی دیو اللہ تاغب پورا دو رسول دی اے ودو پا منگا بانی سنگا وائی کہ زمانگا پا زرگونو کلونو رسو را گلی نو دو بووی کہ منگا دا خبر پیغمبر ویلی دا تاول کتاب ور کرو او کتاب کرے سیدا رسول اللہ علیہ السلام با پا جرسول دا پاس گوائی کی کہ آو بلکل ماو تیلیو اللہ تارا تیلی استاو ایلی می تیلی گوائی منزو شرا آغا مجرمان کی نو پا دی بنیاد باندی دا دا گواہی و دا سعادت مقام طول دنیا تا دیدن در رسولو نیچی پخفل خوزدین والا بیرسی کنا عقیده دا اللہ رب العالمین سی صفات تی غرب تفصیل سر ذکر کوم دا یو اللہ لمنل دو خبری سی کنا منل او یک یوازی اللہ لمنل وی منی هم او بلہ فرم منی نو دا اللہ انکار دے تا اللہ منی خلا جنہ دے منل اللہ تا غیب و سوک نشتے پی جن کے اللہ اللہ لا تا ہر سا قدرت والا نشتے بے الا اللہ بے دا اللہ نا لا دا ذوق غم درد میں پوہ ندے الا اللہ بے دا اللہ نا خوشی جے کی جناسیم تا خلط سویم سوک تی پوہ ندی الا اللہ بے دا اللہ نا تا کر نشی را کولے لا تا کر نشی را کولے سوکم الا اللہ بے دا اللہ نا زی نشی را کولے سوکھم لا الا اللہ بید اللہ غم رابانی نشی راوستے سوکھم الا اللہ خاجی راشی راوستے رابانی سوکھم الا اللہ بید اللہ دا دا اللہ صفات تھی دا طول صفات پر لاکی دا بلنا وغول او اللہ تیرا گر رولو اللہ لے منل دا دین اندی ایمان صرف دین ایمان داری جی یہ بے شک خدا ہے کہ تیرا اپنا مجھے بل شریف نیسی ہے پیغمبر گرالے گلے ہو تا مانلے ہو ما مانلے ہو پدی نمسلمانی تک دا ظاہری اسلام پدی راہ ہے اجمالی و طلب بکین و علبہ تار مسلمانی نو دا خبر ضروری دا کہ اللہ رب العالمین صفات اللہ لہو مانلے سی دے توئی دا عالمان و پجب کی توحید توحید دباب تفعیل مصدر دے وحده توحیدا دا توحید مانا سدا خلق سکے و مانا سدا سوراح وئی دا فارسی لغت دیر قدیم لکھ رہے سے وہی واحد دانستن نہ واحد بودن پہلے کوئی کہنا بے شک خدا ہے کہ تیاری بالکل کرا رہا خدا کی تو تیم بنی تیو بنی اغیو نہ بنی بغیر روپی دن کے بلو منی قدرت والا بلو منی فائدہ نقصان رسول کے بلو منی روڑا سرا پنے کیسا اب خلو سے بے شک کا خدا ہے کہ تیار کا جمر کلچی سرماتی بے شک کا خدا ہے کہ تیاری تو نام ہی بل سے مانا اللہ بچا تھا نہیں ہمارا خدے بکر چاہتا نہیں اللہ و خدے چاہتا ہم صفت اللہ و خدا تو ببل کی امنی مجھے کے لیے تقول لا الہ الا اللہ وفی قلب کا الف صنم لوئے بابا وہی الفت پر ربانی کی تقول لا الہ الا اللہ وفی قلب کا الف صنم تو لا الہ الا اللہ سے استا پزر کی پزرگن بوتان پراتی پزرگن نہ تفصیل کے کل من خست ہو فہو الہ نہ کیا نہ کبھی ظاہری سب نہ یار کہ نہ تا خدا کرے کل من رجوت ہو فہو الہ بیت ظاہری سب نہ کہ نہ تم کہ نہ تا الہ کرے کل من اعتمدت علیہ فہو الہ بچا کی جملا مضبوط دا نہ غتا الہ کرے تو خدا بشی او پتا بشی اثر میں تئی جو لیتے ہیں غرض لیتے ہیں ساتھا کل من اعتمدت علیہ فہو الہ تقول لا الہ الا اللہ وفی قلب کا الف صنم تاکیتا کی زرکی بزرگون بوتان دی دا طول باسا اخلع کل شیئن ثم تعال بزرگانوی مشایخ دی دین اخلع کل شیئن ثم تعال بزرنا ہر تو غرضوا بیارا مخش دا اللہ رحمتونتا بیارا مخش دا اللہ مدتونتا غرض نو تا ورزولی دیدی زلنا او پلیتی دیدی که پرتی پرتی دی او دا تاسو لیستی نتیجه دا خست ورزل تابیه دی زلو دی زنگی دی سچی تاین اغا خست ورزل پر جیسا فر موز دیوما پر للار برباد دی روجه دیوما اغا طرف تروان دا توی دا حج دیوما اغا طرف تروان دی توی دی بوجا دری پانزو سجون کلی دری او یا اولی نمان دری دا زکر زلو کی زنگو زنگیو زلو پا کرنو اخلاق کل سین سن مطال و دی بنیاد باندے دا اللہ رب العالمین کی وطنوں پہ جندل استحضار دا قیامت کول چی نن کس قوم نصباران دی تپوس کے دا قدران تپوس کے درن شاپ لمرم او تپوس برا نکی وان عملی ہی فی ما علما تپوس کے نشروع شی عمل پاگا سکے چی تا معلوم دا خبر قرآن ذکر کئی نو دا سنگ ذکر کئی تس خبر قدری ہوئی نہ اس خبر نوئی بے سر دلیلی میں ذکر گئی آغا خبری ذکر گئی کہ بندہ غی اخلی دا بندہ عقل اخلی آپ ہی کوئی گی دا بزرگان واقعات ذکر گئی دا پیغمبران علیہ الصلاۃ والتسلیمات نقل کی توئی دا نور بزرگان واقعات ذکر گئی اصحاب کہف تاریخ بیانی دا ذوالقرنین تاریخ بیانی دا رجل مومن تاریخ و واقعہ قرآن ذکر کی تاغی ذکر کی تقریری ذکر کی دا صد پارا دا بندہ فضل کے لئے خبر دا کہنور دا پارا یا ظل نوی بیا بیا گوی مکی سورتون کے طول گوری تا اولنا تر اخیر پوری نو آغا دا خبر دا تی ظل نوی بنیاد ظلی تعبیر جدا دے طریقہ دا دا جدا دا دا شکل و امون جوابون جدا دی دا سر رسول ذکر گئی او خبر آقا یوی یعنی حق دا اللہ بایا حق دا اللہ ان تعبد اللہ کانک ترا دا اللہ منل دا سے لکا چی اللہ یینی اللہ خود یینی ہوئی خوچی تیینی استاز مخش ناستے تا تا گوری تو تا گوری بیا با غلط ہو چی او کدا جی سیادی چی استاز ما تا نگوری ما نینی مکیلی سی تا غلط حرکت چی اور کدا یہ تین جوڑ لے کہ اغمات ہم گوری اور زوت ہم گورم زاغ پا مکم نبیہ غلط حرکت نہیں کھولے دیکھ وہ کہ اللہ پارے کہ انکا تراہو نسی استعزار سرا او کدانی نو داخل یقین دے کنا فینہو یراک ہر غطائی دی ہر حال بانی فغلط ہے کو صحیح بانی نجا بسکائی دا سیدہ چی جوڑا نو حس قسم غلط ہے نکی را انہو ربی احسن مسوا زان لکوی زما رب دے مائینی ما سر خکری زبو سنگ غلط کم اگر ما تا گوری زبا دار خلاف کار کم دارا میں چپتا نہیں سکیئے نو دا عقیدے در سوال پا دی بنیاد بانی صحیح کی او دا آگے سر بیان کی نو دا آغا ضروری و خبرو چکم دا بنده دا نجات او دا خیر دی او چکم دا بنده دا تباہی او دا بربادی دی نو دا آگے خبر پا اللہ کی چکی دا دی نظام ساتا دا دی نظام ساتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغے دا مسافر طالب او دا زکون کی تشکل باندے تب اس نے کول حدیث کتابوں نے کہ جبریل نے حدیث پر نبانی آدی ہی میں پہ تب اس نے کیا تب اس دا کرم قیامت با کل راجی مطف ساعة رسول علیہ السلام مل مسئول عنها بے اعلم من السائل تب اس نے سے تب اس کے ان کے